prawie 15 miesięcy minęło od tej smutnej wiadomości, że Johanna już nie ma wśród nas. Jutro ukazuje się album Retrospective, wydany oczywiście przez Deutsche Grammophon, z muzyką Johanna Johanssona. Bardzo jestem ciekawa utworów, które się znajdą na tym albumie. To dzisiejsze nasze dwugodzinne spotkanie to była taka moja retrospektywa, moje spojrzenie na jego muzykę. 38 utworów zebranych w 2 godziny. A 6 dni temu, na samym początku naszego spotkania z Johannem, z jego muzyką, kilka utworów zabrzmiało z nowo ukazanego albumu. Jest za 12:15. Nie da się tego ukryć. Z albumu, ze ścieżki dźwiękowej do dokumentu z 2012 roku, White Black Boy, w reżyserii Kamila Magid. Oczywiście dokończona muzyka przez Hildur Guðnadóttir i Róla Þorbjörn Ólafssona. Lista utworów pojawi się na grupie i na stronie na znanym portalu społecznościowym 592 i 593 wyjątkowego wydania Rozmów z dźwiękiem po ciemnej stronie mocy. Bo to takie nasze było bardzo dziwne spotkanie. Za moment trójkowy budzik. 11 minut do 4 punktualnie pozostało. To ja się grzecznie pożegnam, życząc pięknego dnia i nocy spokojnej. Nocy spokojnej i dnia pięknego. Tak zazwyczaj się żegnam z Państwem. I do usłyszenia za tydzień w 594 wydaniu Ciemnej Strony Mocy od północy do drugiej.